падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх падарожнікаў у нашай машыне часу. Вось мы і дабраліся да 25 сакавіка 1918 году. Дата 25 сакавіка магла адзначыцца і ў беларускім тэатральным календары. Кіраўнік таварыства беларускай культуры Кастусь Мядзёлка запрасіў на гэты дзень намесніка старшыні дырэкцыі беларускага нацыянальнага тэатра Язэпа Варонку на паседжанне трацейскага суду, дзе мелася разбірацца спрэчка прыналежнасці тэатральных касцюмаў паміж дырэкцыяй названага тэатру і першым таварыствам беларускай драмы і камедыі. Няясна, чаго ў гэтай справе было больш, драмы ці камедыі, але сталася так, што Язэп Варонка, які быў яшчэ і пры пасадах старшыні народнага сакратарыяту ды народнага сакратара загранічных справаў, меў у гэты дзень пільнейшыя справы. У адзін з веснавых дзён 18 году, не раней за сераду 20-га і не пазней за нядзелю 24-га, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае паседжанне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне, паводле сярэднеўрапейскага часу, увечары, у доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх першага ад Серпухаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэнні нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Вырашальную ролю ў тым, што адбылося ў залі стройзапу, нагадаю, сёння гэта дом Павалодарскага 9, 25 сакавіка 18 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай радай браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ні ў якіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацепленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ужо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці прыехалі ў Менск, наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовыя адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне Рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў Радзе. Удзельнікі сходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася а 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня сходу Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнуў прамоўца, – «сёння ў нас вялікдзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільні і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай ў Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч, цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную загадзя ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая, і гэты пункт увайшоў у парадак дня. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі Беларускай сацыялістычнай грамады Аркадзь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступалі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера наэлектрызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала: Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, Рада з'езду, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў радзе. Земская група ў ліку 9 чалавек пакінула раду. Ад галасавання стрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Пуалейцыён і расійскія эсэры. У выніку а 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу у залі ўліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. Гаснуць электрычныя лямпачкі. А старое святло згасла, адказаў Іван Луцкевіч. Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня. Ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет. Вось што гаварылася ў грамаце. Устаўная грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь. Не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у берасці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага Урад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець тую часціну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ: Аласня, Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны з Гроднай, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацверджвае ўсе тыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны ўстаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 году. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Дана ў Менску беларускім 25 сакавіка 1918 году. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.